En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I Katrine Marie Guldagers nye bog Endnu en dag i Guds skaberværk drømmer hovedpersonen Lotte om at tage ind på Christiansborg. Jeg så mig selv stå på en ladvogn med en megafon. Jeg så mig selv stå og råbe op mod vinduerne. Lotte vil råbe politikerne op. De skal gøre noget for ensomme danskere som hende selv. Jeg vil svinge med en fane af en slags og fortsætte. Er det ikke, når alt kommer til alt, lidt vigtigere end pensionsordninger og trafikregulativer? At så mange mennesker lægger sig til at sove med en følelse af, at livet har afvist dem. Det er en tillokkende idé, at politikere skulle kunne afskaffe ensomhed. Men er det deres ansvar? Den fornemmelse får jeg faktisk lidt, når jeg læser Katrine Marie Guldagers nye bog. I dag taler jeg med forfatteren om ensomhed, og i hvor høj grad det er samfundet, der har ansvaret for den. Velkommen i Pilestræde. Der er jo mange slags ensomhed. Hvis man taler med en ensomhedsforsker, så er der jo sådan en forbigående følelse af ensomhed, som man kan, hvor man selv kan arbejde sig ud af ensomheden, og selv kan melde sig ind i en roklub, eller sørge for at arrangere fællesspisning, eller man kan gøre en hel masse. Men så er der også en anden mere dyb ensomhed, som er meget sværere at behandle, og som handler om, at man måske sådan helt grundlæggende ikke føler sig så forbundet med det menneskelige fællesskab. Og der kan du godt være både gift og have en stor omgangskreds, men at du føler dig afkoblet fra det menneskelige fællesskab. Og det synes jeg også selv, jeg har oplevet i mit liv. En gang jeg boede i en stuelejlighed på Nørrebro faktisk, og ikke havde nogen tæt relation til min familie, der havde jeg den her følelse af, at det her sådan, det kunne egentlig godt gå helt galt. Ensomhed fylder meget i din nye bog, Endnu en dag i Guds skaberværk. Før vi kommer til bogen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig til den ensomhed, du selv har oplevet. Prøv at fortælle mig om at være i den situation. Kan du beskrive det mere konkret? Hvordan føles det? Jamen, det er en følelse af, at der ikke er nogen, der griber en, hvis man falder, eller at man ikke har nogen, man kan række ud til, at man ikke føler sig forbundet. Altså, man kan jo godt tilpasse sig, og man kan godt indgå for eksempel på en arbejdsplads og i en familie på de måder, man nu skal for at være en del af det fællesskab. Men det er ikke ens betydende med, at man føler sig forbundet. Så nærmere kan jeg nok ikke lige komme det, nej. Mm-hmm. Du har også i andre interview fortalt om, hvordan du som ganske ung, som 21-årig, mistede din far og din veninde inden for meget kort tid. Og du har sagt i et andet interview, det store problem for mig var nok ikke, at min veninde døde eller at min far døde. Det var at opdage, at jeg pludselig var meget alene. Mm. Hvorfor var du meget alene? Jeg tror, jeg oplevede det, som mange andre i en familie også kan opleve, at familien ikke er helt det trygge sikkerhedsnet under sig, som man havde troet, det var. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har oplevet, at i forbindelse med et dødsfald, at så udbryder der sådan en slags arvestrid i familien, eller man kommer til at se folk fra en anden side, end man ellers ville have set den, eller man kan sige, at hele familien bliver, strukturen i familien bliver lavet om. Familier er jo også hierarkier af værdier, og ja, der følger jeg glæde lidt ud af familien. Du har tidligere sagt noget, som rørte mig rigtig meget, da jeg læste. Du siger, når et menneske dør, så sker der nogle gange det, at alle relationer omkring den døde bliver testet. Hvis ikke mine relationer var blevet testet, så havde jeg vel bare regnet dem for gode. Men nu blev de altså testet. Mm. Og så kunne de faktisk ikke bære. Jeg havde det, som om den tilværelse, jeg kendte, var død. Og jeg tror, jeg blev rørt, fordi jeg tænkte, at den erfaring, den er der, tænker jeg, mange ensomme mennesker, som kan genkende. Mm. Altså, at da det virkelig galt, ja. Da de virkelig havde brug for deres familie, eller ægtefælle, eller deres venner, deres kolleger, så kunne de ikke bære dem. Mm-hmm. Er det en grundessens i folks ensomhedsfølelse, at verden svigter? Der kan man jo i hvert fald føle sig forbigående ensom. Altså, jeg tror, den ensomhed, som præger vores samfund i dag, er egentlig dybere, fordi jeg tror jo, at det er noget, der opstår meget tidligere. Vi kan alle sammen opleve, tror jeg, at blive skilt for eksempel og føle os ensomme. Mm. Vi har alle sammen i større eller mindre grad oplevet, at relationer bliver brudt, og man derfor føler sig ensom. Men den ensomhed, som der er i romanen, tror jeg egentlig er dybere. Altså, jeg tror, det har noget at gøre med, hvilken familie vi vokser op i, hvilket miljø vi vokser op i, hvilke skoler vi går i. Og jeg tror egentlig mere, det handler om, når man taler om sådan en dyb ensomhed. Det er simpelthen, om vi har lært at indgå dybe, meningsfulde relationer, eller om vi ikke har. Mm-hmm. I din nye bog, der møder vi Lotte. Hvem er hun? Jamen, hun er socialrådgiver og brænder for at hjælpe andre. Måske ikke ligefrem redde verden, men i hvert fald gøre en forskel. Og som hun siger, hvis man ikke kan hjælpe sig selv, så kan man altid hjælpe andre. Og hun er en presset socialrådgiver, fordi socialrådgiver er presset i dag. Og hun er en kvinde, også som står i en eksistentiel konflikt, fordi hendes tidligere kæreste dør. Ja. Men så er romanen også ud over at være et eksistentielt møde med Lotte i forskellige konflikter. Og et forsøg på at tegne et portræt af en hel kvinde, som både vil hjælpe andre, men som har svært ved at hjælpe sig selv. Og som tror på fællesskabet, men som er dybt ensom. Altså udover det ligesom er et portræt af Lotte, så er det også et forsøg på at lave et samtidsportræt. Og der synes jeg jo bare, at ensomheden er et stort problem i vores samfund. Fordi hvad hjælper det, at velfærdsstaten kan prøve at lave lidt lappeløsninger for folk, der er faldet ud på forskellige måder? Hvad hjælper det, at socialrådgiveren har lidt penge og gør godt med hister her, hvis folks liv er ligesom slået helt ud af kurs, og hvis de føler sig ensomme og uforbundet med resten af os? Og Lotte føler sig jo ensom. Det har hun gjort i store perioder af sit liv. Ja. Hun beskriver det flere gange i bogen. Mm. Hvorfor har ensomhed fyldt så meget i Lottes liv? Jamen altså, her så støder vi ind i en lille barriere, fordi altså, jeg skriver jo om Lotte, og jeg forsøger at finde en stemme, og jeg forsøger at lære Lotte at kende, men det er ikke ens betydende med, at hun er sådan en lille marionetdukke, hvor jeg bare kan spørge hende, Lotte, hvorfor har du egentlig altid været så ensom? Altså, nej. Der bliver sådan antydet forskellige grunde til, måske hun altid har følt sig ensom, men jeg kan ikke sådan lige på to sætninger sige, hvorfor hun har været ensom. Nu har jeg jo læst i bogen, og ja. Jeg har i hvert fald et bud på, hvorfor Lotte måske føler sig så ensom. Mm. Og det, mit bud er, at noget af det skyldes, at hun har et ret hårdt og sort blik på verden. Altså hun beskriver kærestepar som nogen, der sidder trygt i deres lejligheder som fede høns. hun siger, parforhold er et stort hukommelsestab. Parforhold og Alzheimer's, same same. Hun taler om de unge, larmende mænd, der bor over hende, og siger, de er udtryk for, at verdenshistorien går baglæns. Hendes nabos utro mand, han tilhører en generation af mænd, som har for mange spørgsmål og ingen svar. De prøver at ligne deres fædre, men de kan jo ingenting, hverken skrue pære i eller spille guitar. Mm. Eller den her, som jeg også synes var virkelig voldsom. Jeg så, det er Lotte, der siger det her, jeg så mennesker fra sider, de helst ikke ville ses fra, og jeg stillede mig ikke an. Fedtet hår, gråt tøj, så afslører folk sig selv. Mm. Hvorfor er Lotte så vred og mistroisk på verden og os, der bor i den? Jamen, det er Lottes blik på verden, og hun er, jeg synes, hun er sjov. Jeg synes, hun synes har også humor og satire, og jeg synes også, hun siger mange sandheder egentlig, og jeg tror ikke, det er derfor, hun er ensom. Altså, det er jo ikke som om, at hvis bare man er blød og rund og siger ja til alt og uha, så er man ikke ensom. Altså, det er Lottes blik på verden, men jeg tror ikke, det er der, hvor hun er ensom. Man kan sagtens have sådan et blik, et sort blik på verden, uden at være, ja. Uden at være ensom. Men man kan sige, selvfølgelig, jeg tænker, det er lidt sådan en, hvis ikke en showstopper, så i hvert fald en udfordring, hvis man skal møde Lotte, at hun er så, hvad skal man sige, hun er så content. Ja. Eller hvad? Det synes du. Så skal du måske heller ikke møde hende. Men jeg tror, der er mange, der godt ville kunne lide at møde hende. Men jeg tænker, der er et andet eksempel. Nu skal vi ikke afsløre. Jeg vil slet ikke afsløre, hvad der sker i bogen, men Lotte er jo blevet fyret fra sit arbejde. Ja. Og det er hun jo faktisk, fordi hun er en rigtig idealist. Ja. Hun er blevet fyret, fordi hun turde sig ledelsen midt imod. Ja. Og hun står i bogen, der... Altså, hun har jo ikke rigtig respekt for sine kolleger, fordi de usle mennesker, de kan jo ikke finde ud af at stille op over ledelsen. Hun er i stand til at sige fra, Lotte er idealist, og hun er vred på verden, tænker jeg, fordi vi andre ikke kan leve, sådan som vi burde. Sådan som hun synes, vi burde. Det er ikke nogen udlægning, jeg sådan lige umiddelbart vil støtte. Nej. Jeg synes faktisk, at hendes kolleger svigter hende, fordi hun gør jo opmærksom på et problem for dem alle sammen, og så svigter de hende en efter en. Ja. Jeg skriver heller ikke mine personer for at sidde og dømme dem. Altså tværtimod, når jeg skriver, så lytter jeg. Jeg dømmer ikke. Og ellers så ville det her jo slet ikke være interessant at forsøge at skabe, kan man sige, en ægte, levende romankarakter. Ja, hun er idealistisk, og hun er ikke bange for at gå ind i nogle konflikter. Mm. Det er også lidt sjovt, fordi at mange jo vil styre udenom de konflikter, som Lotte styrer lige ind i. Men det her selvfølgelig prøver at nå frem til. Det er, sådan, som jeg læser det, så er en af grundene til, at Lotte er ensom, det er faktisk hende selv. Ja, altså man kan godt tale om skyld i forbindelse med ensomhed, men jeg ved ikke rigtig lige, hvor det fører til. Jeg er sikker på, at der er mange ensomme, som føler, at det er deres egen skyld, og som hver dag går og slår sig selv oven i hovedet med, at det er nok bare dem, der er usympatiske, og de skulle have taget noget pænere tøj på, og de skulle have været mere medgørlige og ikke lige så sortsynet som Lotte. Men jeg tror egentlig ikke, at nødvendigvis, at det er... at det er sagen. Jeg er ikke sikker på, at det er der, fordi altså, skulle vi så alle sammen bare have venner, der var mindre sortsynet og glade og optimistiske? Bliver man venner af det? Er det der, man indgår relationer? Er det der, man forbinder sig med hinanden? Jeg tror slet ikke, det er der. Nej, det virker ikke til det, til der, synes du? Synes jeg. Nej. Altså, og jeg synes, det er spændende at tale med dig om. Så er det jo, at du nævner jo også samfundet flere gange. Det er jo fordi, vi taler meget om ensomhed i øjeblikket. Det er et stigende problem, synes mange i vores samfund. Ja. Vi taler også om det som et problem, som staten eller samfundet skal løse. I bogen, der fantaserer Lotte om at holde en tale for politikerne på Christiansborg. Mm. Vil du ikke læse det op? Jo. Jeg drømte, at vi en tilfældig dag besluttede os for at kaste grus i samfundets maskineri. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Jeg drømte, at vi marcherede ind på Christiansborg og råbte, vi kunne have været gode kærester, vi kunne have været gode ægtefæller, vi kunne have bidraget til samfundet. Jeg ville svinge med en fane af en slags og fortsætte. Men det skete ikke. Vi skete ikke. Og er det ikke, når alt kommer til alt, lidt vigtigere end pensionsordninger og trafikregulativer? At så mange mennesker lægger sig til at sove med en følelse af, at livet har afvist dem. Er du enig med Lotte? Lotte fantaserer om at tage og holde en tale der foran Christiansborg, og det kan jeg godt forstå, fordi det er jo, altså jeg synes, det er for ekstremt at sige, det er folks egen skyld, og det er noget, de selv må finde ud af. Jeg synes også, det er for ekstremt at sige, det er samfundets problem. Det må samfundet ligesom løse. Ja. Men jeg tænker da, at ensomhed også har noget at gøre med de herskende samfundsværdier, vi har. Jeg synes da for eksempel, da jeg voksede op, tror jeg ikke, ensomhed var lige så stort et problem. Så det har der også noget at gøre med samfundet, ligesom alt jo også har noget at gøre med samfundet. Vi lever jo i en tid, og vi lever i et samfund, som er præget af forskellige, altså som har forskellige... træk lige nu. Og jeg synes da, jeg ser, at de værdier, som kunne være med til at gøre, at børn og unge trives bedre og føler sig i højere grad som en del af fællesskabet, altså at de værdier er blevet lidt underprioriteret. Jeg synes, at vi som samfund gambler lidt med for eksempel børn og unges følelse af at være en del af fællesskabet. Ja. Men det er jo klart, Mette Frederiksen kan jo ikke gå rundt og sige, nu skal I alle sammen holde op med at føle jer ensomme. Altså, hvad skulle det hjælpe? Men man kan jo skabe nogle forudsætninger for, at fællesskaber trives lidt bedre, ikke også? Jo, det jeg synes, der gør det her lidt komisk, det er, at hun står nærmest og kræver en kæreste. Vi kunne have været gode kærester, ja, ikke? Vi kunne have været gode ægtefæller. Ja. Mette Frederiksen, hvorfor har jeg ikke fået en kæreste? Det er det, jeg synes, der bliver sådan lidt komisk. Og måske faktisk også, det tænker jeg i hvert fald, jeg tænkte, jamen, når det er så grundlæggende, som du også hun siger, det skete ikke, vi skete ikke. Ja. Altså, det er jo så eksistentielt, ja, at det politikernes Mette Frederiksens opgave at sørge for, at jeg sker, at realisere folks liv? Nej, men det hænger sammen. Altså, tingene hænger jo sammen. Og det gør de jo især i mine romaner, hvor det eksistentielle hele tiden også møder et samfund. Ja. Og nej, jeg tror ikke, Mette Frederiksen kan gå rundt og ligesom sørge for den enkelte på den måde. Men det er da jo noget, samfundet kan være med til at skabe nogle rammer for. Hvad kunne samfundet gøre? Altså, jeg synes for eksempel, den her, nu har jeg jo selv børn i, har haft børn i børnehave og vuggestue og skoleklasser. Og den her med, at der er børn, der går hjem og føler sig ensomme, fordi de ikke er en ordentlig del af klassefællesskabet, fordi der måske ikke er tid og kræfter til at prioritere klassefællesskabet. Det er jo sådan en, der er virkelig svær at gribe, og det, jeg synes også, det er en bombe under fællesskabet på en eller anden måde, at der er nogen, der aldrig bliver samlet op, nogen, der aldrig får lov at føle, om jeg havde da i det mindste en chance, det kan godt være, at jeg fucked det op, og nu føler mig ensom og sådan noget, men der er nogen, der ligesom aldrig får lov at føle sig som en del af fællesskabet. Og det er jo i helt ned i børnehaver, hvor der sidder en uddannet pædagog og sørger for at hjælpe børnene med at skabe rammerne omkring et godt fællesskab og hjælpe dem med at skabe relationer. Det er i klasserne og i skolerne, hvor lærerne har tid til andet end bare at sidde og tjekke alle deres evindelige lange lister, om folk nu har lært det ene og det andet, men også er med til at skabe et fællesskab, der er rummeligt nok til, alle kan være der. Og der synes jeg jo, at samfundet kan skabe en ramme, altså hvor børn kan skabe fællesskaber. De kan jo ikke tvinge dem. Nej, nej. Og det er spændende, synes jeg også, det er jo, det siger du også andre steder, at selvom der er et fællesskab, kan man jo sagtens føle sig ensom. Ja, og man kan da også blive utroligt træt af fællesskaber. Nu er jeg jo vokset op i 70'erne, hvor der var fællesskaber alle vegne. Det var nærmest umuligt at undgå fællesskabet, og fællesskabet ville nogle gange følte man ikke? Altså, om man havde lyst til sådan at sætte et lille skilt op, ikke? Private territory. Så det er sådan lidt fra den ene yderlighed til den anden. Jeg synes det er vigtigt, at man skaber nogle børne- og ungdomsfællesskaber, hvor folk føler, at der er nogen, der regner med dem, og hvor de føler, at de har en plads. Fordi hvad der så sker som voksen, det kan man sige, det må du jo langt højere grad selv tage ansvar for. Men hvis du ikke har den erfaring med dig, at du kan skabe relationer, ja, Så kan det godt blive lidt fatalt senere hen, ikke? Hvordan kom du selv ud af din ensomhed? Jamen, det gjorde jeg jo nok ved at møde min mand og ligesom straffe ham for alle mine dårlige oplevelser. Hvordan straffede du ham? Nej, men altså, det jeg mener er bare, hvis man har dårlige erfaringer, så går der jo et stykke tid, før man sådan stoler lidt på folk igen. Så man tester jo folk i lang tid, ikke? Så han skulle arbejde for det, men altså, jeg har jo også arbejdet selvfølgelig for at vinde hans tillid. Det er jo ikke, sådan er det jo. Altså, det er jo det med ensomhed gør jo nogle gange, at man holder op med at vokse, og det er også det, jeg synes, jeg kan se på mine børn nogle gange, eller andres børn. Altså, hvis de ikke har den der fællesskab og relationer til andre, så risikerer man, at man sådan ligesom holder op med at vokse. Og det er også derfor, det er vigtigt, at man har den her følelse af nogle gode, stærke relationer i sit liv. Altså, og der er vi jo så også forskellige. Jeg vil sige, 2-3 relationer er mere end rigeligt til mig. Der er måske nogen, der skal have 20, det ved jeg ikke. Hvis der sidder nogen og hører det her, som kan genkende den beskrivelse, du gav dig selv, da du var i 30'erne og boede alene i en lejlighed i København, og følte den der dybe, dybe ensomhed. Hvad vil du så sige til dem? Så vil jeg sige, at det for det første meget normalt, tror jeg, at føle den ensomhed lige i den periode, hvor ens forældre jo, uanset om de er de flinkeste mennesker i verden, jo ikke kan blive ved med at være ens fremtidshorisont. Og samtidig, hvis man så ikke har skabt et nyt fællesskab med nogen, så er det jo ikke usædvanligt, at man er i sådan en boble af ensomhed der midt i livet. Og så vil jeg sige, at man skal blive ved og ved, og man skal ikke finde sig i noget, og så må man gå til dans, og så må man gå til roning, og så må man gå til skak, indtil man møder nogen, som kan være med til at ophæve ens ensomhed. Katrine Marie Guldager, tak fordi du kom i Pilstræd. Det var så lidt. Jeg overvejede, om min ensomhed var medfødt. Måske var det en sandhed, andre for længst havde indset om mig. Hende der, hun finder aldrig en kæreste. Hende der, hende kan man ikke elske. Jeg kom i tanker om perlerækken af afvisninger dengang i folkeskolen. Jeg kom i tanker om en dreng, der gerne ville kysse mig, men som blev så flov, så snart de andre fra klassen opdagede det. Jeg mente det ikke, råbte han efter dem, da de løb deres vej, som om selve det at kysse mig var at krydse grænsen til noget ulækkert, noget pinligt. Den slags er selvfølgelig med til at præge et barnehjerte, et barnesind. Mine forældres skilsmisse og min mors bitterhed hjalp ikke. Men heldigvis er vi mennesker mere end vores historie. Ellers ville der ikke være håb, vel? Det var Pilestræde for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.